De rode schoentjes. En de rode schoentjes. Verder, de hele wereld rond. Misschien kom je ze nog wel eens tegen.